συμπληρώνονται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που παραπάνω από 400.000 μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας με εμπιστεύθηκαν και με εξέλεξαν πρόεδρο της μεγάλης μας παράταξης. Δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην πατρίδα μας. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, στις οποίες είμαι σίγουρος ότι και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα μας εμπιστευτούν. Με χρυσοζεύς, γυναίκα! Με χρυσοζεύς! Πρέπει να έχουμε ελπίδα! Ελπίδα και παντουχή! Αλλά με απότατο ορίζοντα, την Ελλάδα του 2030. Για ζημέζα δηλαδή! Κουράγιο! Αυτή τη μάχη, αυτό τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Δεν το κάνετε έτσι για να είμαστε σίγουροι, ένα ευχέλαιο. Κακό δεν κάνει. Καλό θα κάνει και είτε πιστεύεις είτε όχι. Λίγο νεράκι εκεί, αγιασμός, βασιλικός, δύο-τρεις ψαλμοί, κάτι. Γιατί όπως ακούσατε, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε σχετικό βιντεάκι στο TikTok που το έχει βγάλει, και μιλώντας εκεί στα στελέχη, αφού έκοψε και την πίτα, είπε ότι καλπάζουμε και πάμε για τις εκλογές του 2027. Αυτό είναι ο ορίζοντας. Οπότε έχουμε πολύ ευχάριστα γεγονότα μπροστά μας. Εμείς προτείνουμε το ευχέλαιο. Δεν ξέρω τι θα κάνετε τελικά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί ο λαός είναι σοφός, όπως λέμε. Είμαστε στην Ελλάδα, στο νότιο μέρος της Βαλκανικής, είμαστε στην Ευρώπη, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουν μπει και άλλες χώρες και από 1η Ιανουαρίου έχει μπει και η Βουλγαρία στη ζώνη του ευρώ. Μπήκαν και οι φίλοι μας οι Βούλγαροι, γείτονες, στη ζώνη του ευρώ. Έχουν ευρώ εδώ και 12 μέρες και πάνε πάρα πολύ καλά. Θα ακούσουμε Έλληνες που πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία, τι ακριβώς έχει συμβεί τις τελευταίες 12 μέρες, αλλά και Βούλγαρους που ζουν στη Βουλγαρία, που έχουν ζήσει βεβαίως στην Ελλάδα και ξέρουν και ελληνικά. Οι τιμές είναι οι ίδιες με την Ελλάδα. Ακριβά δηλαδή. Ακριβά. Πήγαμε στην αγορά εδώ, δεν αλλάζει κάτι με τα γιάννα. Και με το ευρώ, καλύτερα. Δηλαδή η αγορά την στα γιάννα με την Βουλγαρία, τα ίδια πράγματα φαίνονται. Ακριβά ήταν γενικότερα. Βασικά το ίδιο σαν την Ελλάδα. Και μπουφάν που είδαμε και διάφορα παπούτσια. Ήταν αρκετά ακριβά. Να ψωνίζει και ψωμί και όλα. Και νεράκι και να πίνει και καφεδάκι. Είναι πανάκριβο. Και με το ευρώ, καλύτερα. Ήξερε ότι θα πα στη Βουλγαρία, μισά χρήματα, μισό μπάτζετ και θα πάρει ό,τι θέλει. Παρατηρήσαμε τιμές Ελλάδας. Και με το ευρώ, καλύτερα. Αλλά μισθούς Βουλγαρίας, που είναι χειρότερα από τους μισθούς Ελλάδας. Αλλά οι τιμές είναι τιμές Ελλάδας, μέσα σε 12 ευρώ. Θυμηθήκαμε τα δικά μας τα πολύ ωραία τότε, που το μπουκαλάκι το νερό είχε 50 δραχμές και την επόμενη μέρα είχε μισό ευρώ, δηλαδή 170 δραχμές. Το ματσάκι, το μαϊντανό, τα κλασικά με τα 50 τότε, τις συγκρίσεις που είχαμε κάνει, αλλά τέλα με ευρώ. Θα το πει ένας σε λίγο, δεν λέει, είναι ένας Βούλγαρος που έχει ζήσει Ελλάδα, δεν μπορεί να πει το θήτα, και λέει τέλουμε. Ευρώ, όλοι το τέλουμε το ευρώ. Θυμηθήκαμε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο τότε που είχε βγει στις διαφημίσεις, τις σχετικές που πήγαινε στις λαϊκές και έβρισκε τον κόσμο. Κάθε Τρίτη λαϊκή. Έξω από το σπίτι μου. Τυχερός θα μου πείτε, όλα τα ζαζαβατικά μπροστά στην πόρτα μου. Έλα όμως που ξεκινάνε τα χαράματα. Και τόσα ευρώ οι ντομάτες, τόσα ευρώ οι πατάτες. Ας το κάτω αυτό κυρά μου έχετε διπλά. Τόσο τα αγγούρια, τόσο τα λάχανα, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια. Και όλα αυτά μέσα στον ύπνο μου. Αλλά χαλάλι τους. Έμαθα το ευρώ απ' έξω και ανακατουτά. Μέχρι που παραδίδω μαθήματα. Και με το ευρώ, καλύτερα. Με αυτή τη χαρά την ωραία, τα έλεγε αυτά ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω πώς λέγεται η λέξη αγγούρια στα βουλγάρικα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μου καταλάβουμε. Всеки вторник, лайки пред къщата ми, ще ме наречеш късметлия, всички зеленчуци пред вратата ми. Но хайде де, те започват от зазоряване и толкова евро за домати, толкова евро за картофи. Хайде де, тази дама има двойна цена, толкова много краставици, толкова много зеле, броколи, карфиол. Научих еврото наизуст и набързо до степен, че давам уроци, а с еврото по-добре. А с еврото по-добре. Хорда, Рудия, ти тренаш хоро стаяни. στο σούπερ μάρκετ τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες είναι πανακριβά. Α, σε ευρώ του πόντου, μπρε. Τέλει με Ευρώπη, τέλει με ευρώ. Για μένα πιο καλό Ευρώπη. Τέλει, τέλει, τέλει. Τέλουμε Ευρώπη και στα βουλγάρικα είναι σας εύρυτο πόντο βρε. Εύρυτο, εύρωτο είναι το ευρώ στα βουλγάρικα. Με το ευρώ καλύτερα δηλαδή. Βάλαμε στο AI τη φωνή του Σπύρου Παπαδόπουλου να περιγράφει όλα αυτά με τη λαϊκή, τα αγκούρια, τα μπρόκολα που έβλεπε εκεί και τα μετρούσε και είχε γίνει δάσκαλος και το πολύ ωραίο συμπέρασμα τώρα και για τους φίλους βούλγαρους το με το ευρώ. Καλύτερα. Ενώ αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ευρώπη, καλά συμβαίνουν και άλλα στην Ευρώπη, ο Νότος μπαίνει στο ευρώ, φεύγει ο Βορράς από ό,τι φαίνεται, γιατί η Γρυλανδία από ό,τι βλέπω και από ό,τι βλέπουμε και νιώθουμε όλοι θα πάει λίγο πιο έτσι αριστερά προς την Αμερική, θα την πάρει θέλει δεν θέλει. Εμείς είμαστε με τον Τραμπ εδώ, γιατί πρώτον διαλύει το ΝΑΤΟ, δεύτερον δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν έχει προσχήματα, όλα αυτά με τα προσχήματα, με τις γραβάτες, τις ευγένειες, τίποτα από αυτά. Χήμα, ομά. Κάνει ό,τι θέλει, όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχει παγκόσμιο δίκαιο, κανόνες δικαίου, υπάρχει μόνο η ηθική μου, έτσι είπε, για τη δική του ηθική. Οπότε μπράβο, τραμπική έχουμε γίνει εδώ, έτσι το βλέπαμε, έτσι ήτανε, απλά είχε κάτι περικοκλάδες και τσιμπούσε πολλοί κόσμος. Τώρα καθαρά και ωραία και εξάστερα, βλέπετε, διαλέγετε, δεν υπάρχει περιθώριο να πει κάποιο δεν ήξερα, δεν το είχα καταλάβει, γίνεται μπροστά στα μάτια μας και βλέπετε ακριβώς πώς. Και πόσο ωραία γίνεται. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά στο βορρά, φεύγει η Γερλανδία, στο νότο μπαίνει η Ευρώπη, η Βουλγαρία μέσα στην Ευρωζώνη και έχουμε σας εύρω το Πόντοβρε. Ο Φαραντούρης έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον φύγανε δηλαδή, και θυμηθήκαμε κάτι παλιές διαφημίσεις που έκανε ο Νίκος Φαραντούρης, ήταν εδώ και το πρωί. Στο Σκούρι και τον Ξενάκι. Έκανε κάποιες διαφημίσεις, όχι διαφημίσεις, βιντεάκια. Πριν τις ευρωεκλογές που τον ψηφίσαμε και θυμηθήκαμε κάτι που έλεγε για την Θάτσερ. Εάν μπορούσα να βγω για φαγητό με τρεις ανθρώπους, θα ήθελα πολύ να φάω με τη Μάργαρετ Θάτσερ, με την οποία με χωρίζει άβυσος ιδεολογική. Είχα όμως τη χαρά και την τύχη να τη γνωρίσω. Με είχε καλέσει λοιπόν για τσάι. Ένα φρένο στη διοίκηση. Όλα αυτά είναι. Κάποιος γράφει κείμενο σε αυτή τη χώρα, το έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή, να κάνουμε την εικόνα. Η Μάργαρετ Θάτσερ, η ισχυρή, η σιδηρά κυρία κτλ., κτλ., κάλεσε όταν ήταν 21 ετών το Φαραντούρι για να πιούν τσάι. Οι δυο τους. Κάντε το λίγο εικόνα. Με τα σερβίτσια εκεί τα πολύ ωραία. Το τσάι για τους Άγγλους είναι μια ιεροτελεστία. Και από όλους αυτούς που είχε στον πλανήτη να καλέσει, να φέρει απέναντί της να συζητήσει, διάλεξε τον Νίκο Φαραντούρη. Τον κάλεσε εκεί. Πολύ καλά κάναμε, άρα και τον ψηφίσαμε για ευρωβουλευτή, διότι ήταν κάποιος επιλεγμένος από τη Μάργαρετ Θάτσερ. Διακόψαμε όμως τη διοίκηση με το τσάι. Είχα όμως τη χαρά και την τύχη να τη γνωρίσω. Με είχε καλέσει λοιπόν για τσάι, για να με γνωρίσει. Εγώ ήμουν 21 ετών. Θα ήθελα πάρα πολύ, 30 χρόνια μετά, να τη γνωρίσω παραπάνω και να συζητήσουμε για όσα έχουν μεσολαβήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει αναθεωρήσει πολλές από τις απόψεις της. Θα τις αναθεωρήσει τις απόψεις με τη συζήτηση. Αν μπορούσε δηλαδή με κάποιο τρόπο να έρθει η Θάτσερ εδώ και να κάτσει ξανά με τον Φαραντούρη, τώρα που έχει οριμάσει ο Νίκος Φαραντούρης και συζητήσουν, προφανώς θα αλλάξει και θα αναθεωρήσει όλες αυτές τις απόψεις που είχε τότε και με πολύ έντονο τρόπο εξέφραζε η Μάργαρετ Θάτσερ. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνει αυτό το τσάι, να βρεθούν από κοντά, να πάνε στο Σμαραγδί που κοίμησε τον άλλον και έφεραν τον Καποδίστρια και έδωσε την αδειά του να γίνει ταινία και μπήκε μέσα στον Μυριαγκό τον ηθοποιό και είναι τόσο ίδιος ο ηθοποιός με τον Καποδίστρια τότε, με υπνοτισμό δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε τον ίδιο τρόπο και με τη Θάτσερ, ώστε να έχουμε αυτή τη σύμπραξη, μια που δεν είχαμε τη χαρά να τους δούμε εμείς τότε, να τους δούμε τώρα, να συζητάνε και να λύνουν αυτά τα θέματα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε με το Φάμελο, δεν ήπιε τσάι με τον Φάμελο, όχι μόνο αυτό, δεν έπαιρνε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Νίκο Φαραντούρη, γι' αυτό έφυγε ο Νίκος Φαραντούρης, γιατί μιλούσαν στο τηλέφωνο. Και κάποιοι στο κόμμα που με διέγραψε στα ελληνικά δεν έχουν ιδέα. Ούτε πήρε κανένα Φάμελο τηλέφωνο να μάθει. Ρε Φαραντούρη, εκεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είσαι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και εκεί στην Ουάσιγκτον που πηγαίνω έρχεσαι και εκεί στις Βρυξέλλες που συζητάτε και διαπραγματεύεστε, τι ακριβώς λέτε που έχουν μαύρα μεσάνυχτα κάποιοι εκεί μέσα. Ο Φάμελος είχε έναν ευρωβουλευτή στις πιο κρίσιμες επιτροπές. Και δεν σήκωσε μια φορά το τηλέφωνο να τον συμβουλευτεί για τα κρίσιμα ζητήματα. Με έπαιρνε βράδυ για να με ρωτήσει αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. με έπαιρνε βράδυ για να με ρωτήσει αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δώδεκα η ώρα το βράδυ, γεια σου Νικόλα, είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ως τι με παίρνεις ρε Σοκράτη, βραδιάτικα. Αυτά τα λέει ο Φαραντούρης, ότι ο Φάμελος καθόταν δεν ξέρω πού, σε ένα γραφείο, στο σπίτι, λίγο πριν κοιμηθεί και έπαιρνε τηλέφωνο τους ευρωβουλευτές, εδώ το Φαραντούρη, να το ρωτήσει είσαι και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το κατήγγειλε ο κύριος Φαραντούρης, δεν τον έπαιρνε για τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωβουλής, τίποτα από αυτά. Απλά ενδιαφερόταν αν παραμένει και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε το απόσπασμα του τηλεφωνήματος. Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι. Εμπρός! Γεια σου Νικόλα, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Ως τι με παίρνεις ρε Σοκράτη, βραδιάτικα. Να εδώ κάθομαι με πολλάκι και γλέτσω και τρώμε πίτσες. Μας είχε φάει βαρεμάρα και είπαμε να κάνουμε καμιά φάρσα στο τηλέφωνο. Άσχετο όλο το μεταξύ, σηκώνεις από φόνο δώρα το τηλέφωνο. Ο Φάμελος είναι με Πολάκη και ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης έχει φύγει, με Πολάκη και Γκλέτσο. Ο Πολάκης έχει φύγει, ο Γκλέτσος έχει φύγει. Άστοχο τελείως, αλλά όχι λιγότερο άστοχο από αυτά που λένε οι ίδιοι. Κανονικά, ότι τον παίρνει τηλέφωνο να τον ρωτήσει το βράδυ αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει πιει τσάι με την Θάτσερ, γιατί η Θάτσερ τον διάλεξε και ήθελε να βρεθούν τότε στις πολλές ασχολίες της με το Φαραντούρη για να συνομιλήσουν. Ποιος χάνει που πια ο Φαραντούρης δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και με διέγραψε με σταλινικές διαδικασίες, χωρίς διαδικασία, χωρίς αιτιολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει. Εννοείται χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνει ο καθένας, τι να χάσει ο Φαραντούρης, δεν υπάρχει περίπτωση. Κρασταβίτσι λέγονται τα αγκούρια από ό,τι βλέπω εδώ, έστειλε ένας στα βουλγάρικα. Έστειλε ένας φίλος ακροατής που το ψάξε. Νομίζω το είχαμε βάλει και εμείς μέσα στα αυτά τα βουλγάρικα που βάλαμε. Είχαμε συμπεριλάβει όλα τα λαχανικά που έλεγε στην αρχική διαφήμιση ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Όπως και να έχει, να περνάνε καλά και οι Βούλγαροι, είναι και αυτή στη μεγάλη οικογένεια του ευρώ, η ευτυχία διαχέεται πάνω και μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά είναι πολύ ευχάριστα και μονιασμένα. Οι ευρωπαϊκοί λαοί θα προχωρήσουν, δεν ξέρω που θα πάνε, δεν βλέπω και πολύ μέλλον, δεν έχει σημασία. Μονιασμένα όμως δεν πάμε εδώ στον δικό μας τόπο, διχαζόμαστε συνεχώς, βρίσκουμε λόγους και τα πάνελ είναι ένας καθρέφτης αυτού του διχασμού. Θα ακούσουμε τώρα τι συνέβη όταν η Τζάκρη εξανάγκασε τον Λαζαρίδη, Μακάριο Λαζαρίδη. Τζάκρη είναι Κασελάκης αυτή τη στιγμή. Ο Λαζαρίδης είναι Νέα Δημοκρατία και φανατικός Νέα Δημοκρατία, όταν τον εξανάγκασε να φύγει. Τα κόμματα τα οποία στήριξαν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες έχουν καταπέσει, συντρίβονται. Αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί το πένθος της δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής ως επιχειρήματα, αλλά από το χώρο της αλητείας. Να σας πω ότι εμένα αλητεία. Αυτό ντροπή. Που εμένα με απασχολεί. Σκληρή η Τζάκρη, στο τέλος του λέει στο καλό. Είπε τη λέξη αλητεία, κάτι που δεν μπορούσε να το ανοιχτεί ο Μακαρίος Λαζαρίδης, και σηκώθηκε και έφυγε. Πού να κάνει βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Να δει τι οι λέξεις λένε για τη Νέα Δημοκρατία, που βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Ο κόσμος βρίζει ελεύθερα, άνετα. Αυτό το κάνει με πολύ έτσι μεγάλη χαρά. Πάθος και πλούτο λέξεων. Η Τζάκρη λοιπόν, πριν φύγει ο Λαζαρίδης, και ο Λαζαρίδης και η Τζάκρη θυμήθηκαν την παλιά ωραία φράση. Κυρία Τζάκρη, επειδή σας βλέπω ότι είσαστε πολύ ενθουσιώδης με τους αγρότες, θέλω να σας θυμίσω είναι στους δρόμους, ότι εσείς είπατε ότι τον ήπιατε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Είπατε ότι τον ήπιατε από τις πολιτικές που κάνατε για τους αγρότες. Άρα εσείς προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί ήσασταν. Κύριε Λαζαρίδη, μεταξύ των άλλων κομμάτων που έχετε γυρίσει, εκεί λοιπόν εσείς τον ήπιατε. Εκεί λοιπόν εσείς τον ήπιατε. Μες στον καμπό όλο γυρνούσαν για τα 10 η ώρα το βράδυ, γεια σου Νικόλα, είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ω τι με πέρες, ρε Σοκράτη, βραδιάτικα. Άντε πάλι, δεν έχει σταματήσει ο άλλος να παίρνει τηλέφωνο. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Πρόεδρος κόμματος είναι, μεγάλου κόμματος. Ξεκίνησε ως αξιωματική αντιπολίτευση και συνεχίζει, καλπάζει προς τα κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν η Τζάκρη και ο Λαζαρίδης για την περίφημη φράση της Θεοδώρας, η οποία Θεοδώρα βρέθηκε και σε άλλο πάνελ και θυμήθηκαν εκεί στο άλλο πάνελ ότι είναι μία από αυτές τις εκπροσώπους του λαού που αλλάζουν συνέχεια κόμματα. Θέλετε, κύριε Αλεξοπούλη, να πιάσουμε τι είχε πει ο κάθε πολιτικός πριν από 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι θα γίνει μπορούμε τώρα. Να κοιτάξει μερικούς από αυτούς που έχουν φερθεί στο κόμμα. Εσείς έχετε αλλάξει 50 κόμματα, στο πει κανένα άλλο. Εγώ δεν έχω αλλάξει κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ένα κόμμα. Έφυγα από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ με διώξανε. Κανένα κόμμα δεν άλλαξε. Και αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι. Καλά έκανε και έκλαιγε. Δεν έχει αλλάξει κανένα ακόμα, το λέει η ίδια. Τη θυμόμαστε, συνεπή, πάντα σταθερή στις αρχές της, στις αξίες της. Έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Δεν είναι λίγο, αυτή και ο Άδωνης. Από άλλες όμως, από άλλα κόμματα, και ο Άδωνης από άλλα κόμματα, εδώ και η Τζάκρη από άλλα κόμματα, όμως η ίδια θεωρεί ότι έχει αλλάξει μόνο ένα κόμμα, γιατί από το άλλο την διώξανε. Τώρα είναι στο Στέφανο Κασελάκη, δηλαδή στο Κίνημα Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει το κόμμα, πάντως εκείνη η Τζάκρη τώρα, να κρατάμε τα θετικά. Και θυμόμαστε ότι το ξέσπασμά της, αυτό το κλάμα που είχε σπαράξει τις καρδιές όλων μας, γιατί είχε παρουσιαστεί σαν μια μαχήτρια, ρωμαλαία μαχήτρια, κατά του συστήματος, το οποίο σύστημα δεν τη θέλει την Τζάκρη, όμως η Τζάκρη υπάρχει απέναντι σε αυτό το σύστημα, ακόμα αντέχει, και αντέχει επειδή υπάρχει ο Στέφανος. Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Τι να κάνω, κυρία μου, αυτά έχει ο κόσμος. Τώρα εμείς εδώ τι λες, θα τα βολέψουμε. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ. Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα, και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Τι έπαιρες πάλι, κυρία μου, και κλαις. Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ. Κύριε Πετροχύλο, από αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λέει, δεν τα είπε. Αυτά λοιπόν με την Τζάκρη, όλα αυτά είναι υλικά που μας έχουν δώσει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της πολιτικής, όπως την αποκαλούμε, ζωής της Ελλάδας του 2026 πια, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, βγαίνουν και κυβερνητικοί, όπως ο κύριος Θεοδωρικάκος λίγο πριν στο Sky σε συνεντεύξεις, και μιλάει για την ακρίβεια και το πόσο καλά τα πάει η ελληνική κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται μπλόκα για να υπάρχει συζήτηση. Για όνομα του Θεού. Ναι. Είμαστε όλοι οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο, ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Για όνομα του Θεού. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό του λέμε. Συγνωρίζω αυτό του λέμε. Είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του λόφου. Εδώ ζούμαστε. Ενδιαφερόμαστε η Ελλάδα να έχει έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Επομένως πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεται. Είμαστε όλοι οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ, ούτε Τούρκοι. Πολύ ωραία τα λέει, και επειδή είμαστε όλοι οι Έλληνες δεν χρειάζεται να διαφωνούμε και να διεκδικούμε κάποιοι Έλληνες που είναι μίζεροι Έλληνες, που πάντα διεκδικούν και ζητάνε από κυβερνήσεις, από εργοδοσίες, δεν ξέρω εγώ από πού, από αυτούς που έχουν τα λεφτά, γιατί υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έχουν τα λεφτά, ενώ είμαστε όλοι Έλληνες και εδώ ζούμαστε, και κάποιοι που δεν τα έχουν τα λεφτά. Κάποιοι που τα παράγουν, αλλά τους τα παίρνουν αυτοί που τα έχουν και θησαυρίζουν γενικώς και τα πάνε εδώ και εκεί και στις Ελβετίες και αλλού. Και υπάρχει μια γκρίνια από κάποιους άλλους Έλληνες. Οπότε, όπως λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, επειδή είμαστε όλοι Έλληνες και στην ίδια πλευρά του λόφου ζούμαστε, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε. Να, παράδειγμα, οι αγρότες, δεν χρειάζεται να κλείνουν δρόμους, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν χρειάζεται να γίνονται απεργίες, δεν χρειάζεται να γίνονται αυξήσεις μισθών, δεν χρειάζεται να ζητάτε τίποτα, να γκρινιάζετε. Ή όταν το κάνετε αυτό, θα θυμόσαστε ότι είμαστε όλοι Έλληνες και ζούμαστε στην ίδια πλευρά του λόφου. Το ρωτάει ο Τζούνος εκεί. Ότι για κάποιους δεν βγαίνει ο μήνας. Πάμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, πάμε να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, κύριε Υπουργέ. Και αυτό που συζητούσαμε και πριν τις διαφημίσεις. Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι δεν βγαίνει ο μήνας? Πολύ καλά κάνει και ρωτάει ο κύριος Θεοδωρικάκος να ζητούσε ονόματα. Και πολύ καλά κάνει. Δεν μπορεί να τα λέμε έτσι. Θα βγαίνει ο Τζούνος, κάθε δημοσιογράφος και λέει δεν βγαίνει ο μήνας. Ποιος είναι αυτός? Θανάσης λέγεται, Γιώργος, Χρήστος, Αλέξανδρος, Αγισίλαος. Να μάθουμε ποιος είναι αυτός που δεν βγαίνει ο μήνας. Αν είστε ένας από αυτούς, 2-11-10-80-8-80, με όνομα να πείτε, ώστε να σας καταγράψει μέσω αποστόλη, να τα στείλουμε στο Θεοδωρικάκο για ποιους δεν βγαίνει ο μήνας και χτυπάει καμπάνα, για να μπλέξουμε και την λογοτεχνία. Συνέχισε τη συζήτηση για το πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Των πολιτών. Δεν ας συμφωνήσω, κύριε Τζούνο. Παρακαλώ. Δεν ας συμφωνήσω και πιστεύω ότι υπάρχει μια μαζική υποκρισία στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, είναι η πλειοψηφία. Είναι η πλειοψηφία και νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται συνήθως γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λυμμένα τα προβλήματα της ζωής τους και μιλάνε για κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα. Γιατί υπάρχει φυσικά ένα τμήμα της κοινωνίας, το οποίο είναι και σημαντικό, ναι, 30-40% του πληθυσμού, το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Αυτή είναι ακόμη και τις βασικές, έτσι. Ένα τμήμα βεβαίως. Αλλά αντέδρασα σε αυτό που είπατε, γιατί υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Μην ισοπεδώνετε ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα, κυρίως τα τελευταία 6 χρόνια. Εδώ ο Θεοδωρικάκος τα είπε όλα. Στην αρχή ξεκινάει με το ερώτημα πιανού δεν βγαίνει ο μήνας. Μετά λέει ότι υπάρχει μια συλλογική, έτσι, μαζική υποκρισία. Άρα βγαίνει ο μήνας, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Εδώ πατάνε και σε κάτι έρευνες που για την ψυχολογική φτώχεια, ότι είναι θέμα μυαλού. Το να μην σου βγαίνει ο μήνας ή να νιώθεις φτωχός, και οι Έλληνες είναι πρωτοπόροι σε αυτό, το έχουμε ακούσει και από άλλους υπουργούς, και μετά καταλήγει ότι τελικά υπάρχει ένα 30-40% που δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό, όταν σε μια χώρα, παραδέχεται και ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπάρχει ένα 40% που τα βγάζει δύσκολα. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό. Ακόμη και αν το 60 περνάει καλά, που δεν περνάει ακόμη και αυτό, γιατί και ανώτερα στρώματα, όχι τα πολύ ανώτερα, και αυτά ζορίζονται με όλα αυτά που γίνονται, με ενίκεια, με σπίτια, με ακρίβεια, με φορολογίες, με όλο αυτό που το πολύ ωραίο πλέγμα υποχρεώσεων και αγκυλώσεων που υπάρχει. Αλλά παραδέχθηκε και ο ίδιος, ενώ στην αρχή ξεκίνησε με άλλη ερώτηση, ότι ένα 40% τα βγάζει πολύ δύσκολα. Ποιο είναι το κριτήριο τώρα για μια κυβέρνηση, για κάθε κυβέρνηση, γιατί αυτά τα έλεγαν και οι προηγούμενοι, ως απόδειξη και κριτήριο ότι περνάμε πάρα πολύ καλά? Αλλά εγώ διαφωνώ και σε αυτό που είπατε, ότι είναι μεγάλο το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τα βγάζει. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως δεν κυκλοφορείτε τα Σαββατοκύριακα. Κυκλοφορώ και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα. Ποιος θα πάει στο χωριό, ποιος θα βγει 5 χιλιόμετρα έξω από το σπίτι, 10 χιλιόμετρα έξω από το σπίτι, θα πάει στη μία εθνική, στην άλλη εθνική. Άρα αυτό είναι δείγμα πλουτισμού. Άρα αυτό είναι δείγμα ευμάρειας. Η κίνηση στους δρόμους, τα διόδια. Από αυτό κόβουν, από αυτό μετράνε και βγάζουν αυτά τα συμπεράσματα και λένε ότι υπάρχει μια μαζική υποκρισία. Και μετά αναρωτιούνται πιανού δεν βγαίνει ο μήνας. Γιατί δεν γίνεται και να μην βγαίνει ο μήνας και να πηγαίνεις έξω. Μα όμως αν τα βάλεις κάτω και 10.000 αυτοκίνητα να φύγουν από την Αττική, έχουν πήξει τα διόδια. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που είναι μέσα και δεν μπορούν ούτε να βγουν από το σπίτι, όχι να βγουν από την Αθήνα και από την Αττική, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά. Όμως έπρεπε να δώσει νούμερα, γιατί ο Θεοδωρικάκος καταθέτει πάντα νούμερα στις συζητήσεις του και κατέθεσε ένα νούμερο. Εμείς τι κάναμε αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάμε τον τόπο? Μειώσαμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή οι οικογένειες έχουν περισσότερους 500.000 μισθούς για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να τα βγάζουν πέρα. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Οι οικογένειες έχουν περισσότερους 500.000 μισθούς. 500-135.000. Το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Είναι 500-135.000 όλοι αυτοί. Είναι μισθοί, δεν είναι άτομα. Έχουν μπει 500.000 σήμερα με τον Θεοδωρικάκο περισσότεροι μισθοί. Δηλαδή κάθεστε εκεί και έχετε αυτή τη μαζική υποκρισία, λέτε ότι είστε φτωχοί. Αλλά δεν βάζετε αυτές τις 500-135.000 που έχουν μπει ως μισθοί και τις έχετε στα χέρια σας και κρυφά τα παίρνετε αυτά τα λεφτά και πάτε με τα αυτοκίνητα και βγαίνετε εκτός Αττικής και σας μετράει ο άλλος και βγαίνει και το λέω σαν τράνταχτο επιχείρημα ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν εδώ. Βλέπω διάφορα έτσι δεξιά τρόλ, δεξιούς λογαριασμούς. Αξιόλογους συμπολίτες μας στο διαδίκτυο που λένε γιατί δεν μιλάει αριστερά για τα όσα γίνονται στο Ιράν. Στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και έρχονται στο φως της δημοσιότητας, υπάρχει άλλη μία, γιατί έχουν γίνει πολλές τα τελευταία χρόνια, εξέγερση, επανάσταση, πείτε το ό,τι θέλετε, σε εξέλιξη. Μιλάνε για εκατοντάδες νεκρούς, δεν μπορεί να διαπιστωθεί τίποτα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί είναι ένα καθεστώς που δεν παίζει με αυτά, είναι πολύ σκληρό καθεστώς. Οπότε συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα για άλλη μια φορά εκεί. Και υπάρχουν φωτογραφίες με γυναίκες που καπνίζουν, με γυναίκες που έχουν βγάλει τις μπούρκες, με γυναίκες που καίνε τις μπούρκες, όπως και παλιότερα έχει γίνει ξανά στη συγκεκριμένη χώρα. Και κάνουν εμφανίσεις τέτοιες φωτογραφίες και από κάτω ένα κράξιμο προς την ελληνική αριστερά γενικώς, όποιον είναι αριστερός, ότι δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, ότι αφήνουν να εννοηθεί ότι προοδευτικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο είναι υπέρ ενός θεοκρατικού καθεστώτος, είναι υπέρ των μουλάδων. Αυτό αφήνουν να εννοηθούν όλοι αυτοί που βάζουν τη φωτογραφία ανέξοδη, που βάζουν τη φωτογραφία για να αποδείξουν ότι είναι αλληλέγγυοι με τις γυναίκες, με τους άντρες, τους φοιτητές, της κοινωνίας εκεί που βράζει, από ό,τι φαίνεται βράζει πολύ έντονα. Και βρίσκουν την ευκαιρία για άλλη μια φορά το φέρνουν στα ελληνικά δεδομένα, το μειώνουν δηλαδή πάρα πολύ αυτό που γίνεται εκεί, για να κατηγορήσουν τους ελληνικούς προοδευτικούς, Έλληνες προοδευτικούς ανθρώπους που ανησυχούν και πάντα βγαίνουν στο προσκήνιο, επειδή δεν κατηγορούν ευθέως τους μουλάδες του Ιράν. Βεβαίως όλο αυτό, και καλά, κατηγορούμε πάντα ένα θεοκρατικό καθεστώς, δεν το συζητάμε. Σε όλο αυτό θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που υποδαβλίζουν και πυροδοτούν την εξέγερση στο Ιράν. Ήδη βρέθηκε ένας διάδοχος του Σάχη. Αυτός δεν βρέθηκε έτσι, επειδή έδωσε μία συνέντευξη κάπου, τον είδαν κάποιοι παράγοντες και λένε έλα εσύ εδώ ως συνεχιστή. Σχεδιάζονται αυτά σε κάποια γραφεία υπηρεσιών και κρατών του Ισραήλ, της Αμερικής, σίγουρα αυτές οι δύο χώρες, μπορεί να είναι κι άλλες. Και ετοιμάζουν την μετέπειτα κατάσταση και όπως έχουμε δει από Ουκρανία πολύ παλιά και άλλες χώρες, υπάρχουν και κοινωνικές αναταραχές, πολύ οργανωμένες διαδηλώσεις. Δεν λέω ότι είναι τέτοιες του Ιράν, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και τέτοιες. Και προφανώς πατάνε σε κοινωνικά θέματα, σε οικονομικά προβλήματα και ζητήματα ελευθερίας, τα αυτονόητα. Επειδή όμως είμαστε στο 2025, να καταδικάσουμε το εκεί θεοκρατικό καθεστώς, όσο δεν πάει, ή να απεχθεί όλα αυτά τα καθεστώτα, όμως οτιδήποτε, επειδή είμαστε στο 2026, οτιδήποτε έχει να κάνει με θεούς, δαίμονες, προλήψεις, προκαταλήψεις, τιμωρίες με αφορμή τον καλό και τον κακό, την τιμωρία τη θεϊκή, την παρουσία τη θεϊκή, το πλαίσιο ζωής το θεϊκό, έτσι όπως ορίζεται, όλα αυτά πρέπει να τα καταδικάσουμε, επειδή ακριβώς είμαστε το 2026 και όχι μόνο τα εμφανή, όπως εμφανίζονται στο Ιράν με τους μουλάδες και τους νόμους του Κορανίου. Έχουμε και εδώ αντίστοιχα και σε άλλες χώρες και σε πολύ προοδευτικές χώρες και δυτικές χώρες, βλέπει Αμερική, ο αναχρονισμός και ο μεσαίωνας έχει έρθει και έρχεται και καλπάζοντας και εδώ και δίπλα μας. Εμείς εδώ να θυμηθούμε τις στιγμές ανάλαφρης θεοκρατικότητας. Μέσα στην Έλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Το χειρόγραφο του Ιησού κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Ιστορικές και αρχαιολογικές αποδείξεις του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδυλίου. Και να το δείξουμε λίγο. Το αναφέρεται στην οθόνη αυτό που δείχναμε προηγούμενα, παρακαλώ. Και τη επιστολή του κυρίου προς τον Άβγαρο, καθώς και πώς η ιερά μορφή του κυρίου που υπάρχει στις εκκλησίες μας είναι αυτή που είδαν ως τον έζησαν από κοντά στα χρόνια που ο Χριστός περπάτησε στη γη. Χειρόγραφο. Να του. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού. Κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Το χειρόγραφο του Ιησού στο 2-10-38-15.000. Πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνο με 20 ευρώ δικό σας. Δώδεκα η ώρα το βράδυ, γεια σου Νικόλα, είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ως τι με πέρες ρε Σοκράτη. Μες στον καμπό όλο γυρνούσαν, για τα μας τα δυο ρωτούσαν. 10 χρόνια η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη. Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε ευρώ. Για μένα πιο καλό ευρώ. Εδώ Ελληνοφρένεια στο Θεό. Μα κάτι λέει, ναι, θέλουμε, θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε ευρώ και είναι ο σας ευρώ το πόντου βρε. Με το ευρώ καλύτερα είναι στα βουλγαρικά, αλλά πάτησα εγώ στα ελληνικά από πάνω, γιατί η Ελλάδα είναι πάνω από όλα τα ελληνικά κτλ. Παρά μία ψήφο δεν έγιναν γλώσσα της Αμερικής και άλλες τις ανοησίες βλακίες που καταναλώνονται αμάσιτες από το διαδίκτυο κυρίως, μια που υπάρχει και παλιότερα από άλλους τρόπους, με άλλους τρόπους. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Στη θεοκρατική Ελλάδα με τον Άδων Γεωργιάδη να πουλάει τις επιστολές του Ιησού παλιότερα, το Βελόπουλο να τις πουλάει μετέπειτα τις επιστολές του Ιησού και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίζει το Βελόπουλο, αλλά ταυτόχρονα έβριζε και τον Άδωνη, κατηγορούσε, επειδή πουλούσαν τις επιστολές του Ιησού στη χώρα των Μουλάδων που λέγεται Ελλάδα. Θα πάμε να ακούσουμε λαό το πρώτο μέρος και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, σε κάτι φοιτητικές αιτήσεις συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πώς έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο που φοιτητικές αιτήσεις κατάλαβες τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι. Ναι, τι ήθελες τώρα, να είναι master bedroom κιόλα να έχει και. Όχι, εννοείται, εντάξει, κατουρά, πλένει δόντια. Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθεί. Τι θες. Λες και μαζεύεστε σπίτι, τσογλάνια. Ξέρεις πόσο βγήκε ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο. Γιατί εσύ την έκανες, πού ξέρεις την ανακαίνιση, πόσο. 85 χιλιάρικα το δωμάτιο. Και θα είναι λουξ όμως, μέσα θα είναι όταν λείπετε το καλοκαίρι, Airbnb, αυτό θα δουλέψει τρένο. Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα αυτό. Ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός, γιατί θέλω και εγώ να πάω. Έλα καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια. Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες. Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη εποδός. Okay, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μια ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα. Και δεν πήγε τόσο. Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη, που έχει πάει 15.000 το καθένα. Αλλά μάλλον αυτό θα. Άμα είναι σφιχτός ο αδερφός σου, δεν φταίω. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Διαφορά. Δεν ξέρεις, αλλά λες. Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια. Εγώ δεν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος. Δεν έχουμε τέτοιους. Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ. Μπράβο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ερώτηση. Άντε. Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι. Ναι, ναι. Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά, τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε. Είπε βέβαια η Δανέζα, η Πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση Τουρκίας. Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ. Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου. Το όπο καθένα τη λέει είναι σχετικό. Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά. Αυτό ναι, έλα, το ακούω. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Καλαμούκης. Ο άλλος. Δόξα τω Θεώ. Μπράλος. Ο άλλος. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και άλλος. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την είναι. Συνοηθήκαμε εμείς τώρα. Βέβαια, ναι, γεια. Έλα. Έλα, ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ. Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια. Ούτε η Γροιλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με τη Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική, Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς. Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε. Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων. Έχω πάρει έξαρση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Εξτανώ! Έκσταση! Εξτανώ! Αδωνή! Αδωνώ! Εξτανώ! Τικιτακ, τακ, τακ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, πρέπει να κάνεις και το υπόλοιπο. Τι λέει το παιδάκι? Παιδάκι? Τι γίνεται? Παράτησε το τηλέφωνο, μωρό βλαμμένος. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εμείς τι κάναμε αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάμε τον τόπο? Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Μειώσαμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, οι οικογένειες έχουν περισσότερους 500.000 μισθούς για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να τα βγάζουν πέρα. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Οι οικογένειες έχουν περισσότερους 500.000 μισθούς. 500-135.000. Πρέπει να τα λέμε τα καλά και να τα θυμίζουμε. Γι' αυτό το βάλαμε τώρα εδώ εμπλουτισμένο. Το ηχητικό αυτό του κύριου Θεοδωρικάκου με τους περισσότερες 500.135 μισθούς που έχουν μπει στα σπίτια και τα κρύβετε. Δεν τα λέτε όταν έρθει η ώρα. Και βγαίνετε και γκρινιάζετε και στη συμμορία της μιζέριας, παρά τότε έχετε τόσα πολλά λεφτά και πάτε και Σαββατοκύριακο εκδρομές και βόλτες. Ο πολύ σουρεαλιστικός διάλογος στον προηγούμενο λαό ήταν αυτός που παίρνει ένας και λέει ο κύριος Καλαμούκης, του λέει ο Αποστόλη άλλος και αυτός απαντάει μπράλος. Συνονοήθηκαν πολύ ωραία, ήταν ωραίος διάλογος όπως γίνεται μεταξύ Ελλήνων που έχουν να πούνε πάρα πολλά και τους ενώνουν πάρα πολλά γιατί όλοι οι Έλληνοι είμαστε. Η κυρία Καριστιανού, το αγαπημένο θέμα των ημερών, έκανε κάτι δηλώσεις και είναι η πρώτη φορά που η ίδια θέτει το θέμα της γονεϊκότητας, να το πούμε έτσι, της συγγένειας με τα νεκρά παιδιά του εγκλήματος των Τεμπών. Η ίδια το φέρνει, γιατί όπως θα ακούσουμε να λέει, η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση, η κυβέρνηση, όλοι εν πάση περιπτώσει, είναι απέναντι σε ένα γονέα. Απέναντι σε κάποιον γονέα που αγωνίζεται για κάθαρση κτλ. Κτλ. Να ακούσουμε πώς είπε τη δήλωση αυτή. Εγώ βγήκα και είπα ότι αυτό το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έκανα καμία διακήρυξη, δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση ή σχεδόν την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα. Μία γροθιά απέναντι σε ένα γονέα. Είναι ένα. Μία γροθιά απέναντι σε ένα γονέα. Και σε ένα κίνημα πολιτών. Δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό. Δεν έχει τολμήσει κανείς από την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση που είναι μια γροθιά. Πρώτον, δεν είναι μια γροθιά. Δεν είναι ενιαία τα κίνητρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν παθαίνει τίποτα από το κόμμα Καριστιανού. Δεν έχει καμία ζημιά. Αν έχει ζημιά κάποιος, κάποιοι είναι από την αντιπολίτευση. Άρα δεν μπορεί να είναι μια γροθιά. Κάποιοι δηλαδή θέλουν το συγκεκριμένο κόμμα, όσο και αν δεν φαίνεται, και κάποιοι επιχειρηματίες προφανώς θέλουν και έχουν επενδύσει και επενδύουν στο συγκεκριμένο κόμμα. Σιγά σιγά αυτά θα βγαίνουν προς τα έξω. Όμως δεν είναι απέναντι σε ένα γονέα. Κανείς δεν είναι απέναντι σε ένα γονέα. Κάποιοι υπουργοί μεμονωμένοι βουλευτές που τα έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, τρία κλείνουμε φέτος από τα Τέμπη, έχουν στραφεί κατά, με συγκεκριμένο τρόπο κατά ο Ταμήλος και διάφοροι άλλοι, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά γονέων που και αυτοί το κάνανε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ζήτησαν μετά και κάποιες, με κάποιο τρόπο, συγγνώμη. Εδώ, σε αυτή τη φάση, δεν στρέφεται κανείς κατά ενός γονέα. Στρέφονται κατά της Προέδρου πια, γιατί αυτή θα είναι Πρόεδρος, Μαρίας Καριστιανού, πολιτικά. Δεν θα υπάρχει κριτική, δεν θα υπάρχει διαφωνία των υπολείπων και μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας με αυτό το κόμμα. Όποιος κάνει κριτική στη Μαρία Καριστιανού θα θεωρείται ότι στράφηκε κατά του γονέα της νεκρής Μάρθης στο έγκλημα στο μοιραίο τρένο και στο έγκλημα των Ντεμπών. Και αυτό δεν το θέτει κάποιος από την αντιπολίτευση που είναι μια γροθιά, το θέτει η ίδια. Βάζει τον εαυτό της, χρησιμοποιεί τον εαυτό της και τον βάζει και τον μπλέκει στην πολιτική εικονίστρα, διαπάλη που γίνεται με τους όρους που γίνεται. Μέχρι τώρα έχουν οι άλλοι, όλοι οι άλλοι έχουν αφήσει έξω τα νεκρά παιδιά και προφανώς όλοι θέλουμε δίκη να γίνει, δίκη, αμφιβάλλουμε αν θα γίνει δίκη ή δίκη, εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αλλά τα πρώτα βέλη έρχονται από τους ίδιους τους γονείς. Θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Κωνσταντινίδη και τον κύριο Ασλανίδη. Κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν στη δημοσιότητα για σημαντικότερα θέματα βέβαια. Ο Κύβος βασικά ερήφθηκε, δεν υπάρχει ερωτηματικό, η Καριστιανού θα κατέβει σε πολιτικό φορέα. Αμαυρώνει θεωρώ τον όλο αγώνα και την προσπάθεια που έχει γίνει από σύσσωμους συγγενείς. Είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, όλο το ΔΣ, δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε το σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα. Εμείς συστήσαμε το σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Ντεμπών. Και δεν μπορούμε αυτός ο αγώνας να επιστρέψουμε να γίνει εφαρτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Και από ό,τι άκουσα, το έχει πάει και πέρα-πέρα για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν. Είμαστε απέναντι σε αυτό εδώ. Και αυτοί όλοι εντάσσονται στη γροθιά αντιπολίτευσης και κυβέρνησης κατά του γονέα, όπως λέγεται, και οι ίδιοι είναι γονείς. Και δεν σκέφτηκαν να κάνουν τίποτε άλλο και τίποτα περισσότερο από τον αγώνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια όσο μπορεί να αποκαλυφθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Λαός τώρα, μέρος Β. Και μελαμπάκια. Μελαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Περίμενα να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Όλη η χρονιά, άλλο κακό. Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλιντών. Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που πουλάς αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου. Τι ήθελε να είναι πάλι ο Αργυρός? Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μα βρει. Καλή χρονιά, βρε. Καλή χρονιά. Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω. Ήθελα να πω κάτι γι' αυτό το βαρουφάκι, ρε παιδί μου. Καλό παιδί. Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά. Δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα. Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα. Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φθαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε. Το χειρότερο με το βαρουφάκι δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα. Ναι, λες. Καλά, στα βρούνε μεταξύ του. Αυτό δεν με χαίστηκα. Α, δεν σε νοιάζει τώρα. Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι πως θα έκανα να το βγάλω. Άρε κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες. Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν, δηλαδή. τίποτα. Μπα, σου λέει, κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει Καριστιανού ή ο Τσίπρας, πού θα προλάβουμε. Πού θα προλάβουν να χωθούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό. Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού. Λες γι' αυτό να το αφήνουν. Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμω και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μα βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλε. Όταν οριμάσουν συνθήκε κι αυτοί. Α, συμπλέξαμε. Καλά, α περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το Βαρουφάκι, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα που λένε ρε παιδιά δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το Βαρουφάκι. Αυτό όμω, παιδιά, μην το γυρίσουμε και εμεί από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά και αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και στο. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών, ρε. Εντάξει, πλάκα θα μα κάνει. Έξαση και πούτε μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέα είναι επιλεκτικό. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει. Έλα μου, ρε, γίνεται τόσο το Βαρουφάκι ήταν το θέμα. Ναι, ο Βαρουφάκι είπε μια μαλακία από τόσε άλλε λέει τόσα χρόνια. Χωρί μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκι. Έχει κάνει κι άλλα, αν θε να σε ενημερώσω. Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, τελειώνουν κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκι. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με την δοκιμή. Πάει και ο Βαρουφάκι, ούτε και έχει να κουμπίσει. Να δω τι θα κάνει τώρα. Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, πλέκα κάνει. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί. Α, όχι. Νόμιζα ότι πάω πάει τζάκρι. Όχι, όχι βέβαια. Απλώ μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί να το δούμε και έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με τον Στέφανο. Γιατί είναι έξαλλη. Ε, κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι, δεν την εκτιμήσανε. Τα βρίσκουν, μια χαρά. Αλέσαι, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε. Πόσο χρόνο μου μένει ακόμα μέχρι να ηττηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Ε, οι γιορτέ μα μονιάσαν όλου. Τα έφερε ο Αϊβασίλη κάτι. Εντάξει, όχι. Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιο ξέρει. Και ο Αργυρό μα κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι, φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα χουρδάκι, η τζάκρι προσπαθούν να δουν πώ πάρουν αυτό το κόμμα μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα. Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο. Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξ θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξ. Πού θα πάει, εκτός. Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξ. Μια χαρά άνθρωπο είναι. Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι. Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μα τώρα και εσύ. Και τι θα κάνει άμα φύγει ο Κασέλαξ, μωρή. Πάντω δεν έχουν οριμάσει συνθήκε για να έρθω κατά εκεί. Κάτι όχι, δεν σε ζήτησε και κανεί. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου. Περιζήτητη. Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνει, θα πα εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα. Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθεί, δεν την ακολουθώ εγώ. Να δω τι θα κάνει άμα φύγει ο Στέφανο. Έχει ο Θεό μου, ρε, όπω το λέω μου. Είσαι εδώ στην ξενιτιά με τι βαλίτσε στο καράβι. Ναι. Να πηγαίνει Αμερική. Μη, ουέ. Εγώ, ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι. Δεν ξέρω αν φύγει ο Στέφανο, φεύγει η ζωή σου η μισή. Ναι, όχι, δεν είναι. Σοβαρά μιλά τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σα. Εμεί είμαστε ελεύθεροι. Καλά, ναι, εσύ έχει αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο. Και επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, να κλείσουμε έτσι λίγο μουσικά. Μας βοηθάει σε αυτό ο κύριος Φαραντούρης. Αν είχα να επιλέξω ένα μουσικό χαλί που θα έμπαινε κάθε φορά που θα έμπαινα στην Ευρωβουλή, αυτό θα ήταν People have the power. People have the power. Ο λαός έχει την εξουσία στα χέρια του. People have the power. People have the power. Στο πιάνο ο ίδιος ο Νίκος Φαραντούρης. Λίγο χάθηκε, δεν έχει σημασία, συμβαίνουν αυτά. Και στους καλύτερους πιανίστες, γιατί έπαιζε στην Οξφόρδη, λέει, κάποτε πιάνο, σε πιάνο μπαρ ρέστοραν. Και σαν δεύτερη δουλειά θα διάλεγε αυτή τη δουλειά. Τα πάει τόσο καλά και εκεί, όσο και στην πολιτική. Αρκεί να μην τον παίρνει μες στα μαύρα μεσάνυχτα ο Φάμελος να του ρωτήσει τι κόμμα είναι εκείνη την ώρα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε πάλι το χιονάτι. Έλα τι έγινε. Καλά εσύ. Καλά. Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Τίμιο. Τολμάς. Χθες έλεγε, πώς το πες, η κατάσταση της μάμου για την αποστολή είναι αντιανθρώπινη. Αντιανθρώπινη είπε. Ναι. Συμπαθάτε τον, δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία, αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά. Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει. Δεν ξέρω. Προκαλώ να μας πάρει να μας πει το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε, δεν νομίζω.